Tatizo la uzazi limekuwa ni kilio kikubwa. Najua linawatesa wengi, ila Dr. Mwaka ni zaidi ya suluhisho. Fika sasa 4plan Clinic Ilala Bungoni, matokeo utayapata na mimi utanipenda. Tantarara. Fluffy senti sina nimerudi tandale. Meshindwa kulipa bima, nimeuza madale. Redio nyimbo mezima, TV ndio hatare. Meneja umebaki jina, nitakia tatale. Ole shabiki zangu, walonisifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu, nimitusi tu kwa Instagramu. Kimwana statangu na yanifamu. Hata muna izi kimpigia, ananifukia kama salamu. Na magazeti nyumbani kwa kukusa bali, sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari, amemwagwa. Na venye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu, sinaga. Kama naiona michambo ya mademu wa zamani, nopitiaga. Na yosema ya ramana, sababu hakuna anejua kesho. Anepanga ni rabana, ila meficha ni confidential. Ukisaliomba sana, mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana, diyo adui mkubwa kesho. Oje utanipendaga, auna we utanimwaga. Shauze ya poti cheta pofika tama. Kadiriki ya tajapo kuniposti, pindi shozi mekwama. Nankipata si jasi ni mikosi. Oh, jasi mezama. Mwela linusuru baba. Kama na mwana mwanangu, royangu, tifada mbote. Anakwenda na mamangu, wajaka kikweto na fukuzwa toke. Usilie sandrangu, mwani angu, jikaze usichoke. Wenda kesho zame angu, tavuma tena mambo ya nyoke. Hey, na magazeti nyumbani kwa kukusa bali, sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari, amemwago yewe. Na venye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu, sinaga. Kama nayona michambu ya matemu wa zamani, yani kare. Saliomba sana, mimeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana,